Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som momskarruselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Her står jeg med et ret gammelt læset eksemplar af Kvinde, kend din krop. Den er nok trykt i 70'erne engang. Den står normalt hjemme hos min mor, og jeg var meget optaget af den som teenager. På side 129 står der følgende om klitoris. Måske skal du trække flere hudfolder til side, for at din klitoris kommer til syne. Hos nogen er den en lille glat rosa knop. Hos nogen er den så stor som en lille drue. Og det der med den lille glatte rosa knop, altså det her sætning har jeg altså ikke læst i noget nær 39 år eller sådan noget, skyder jeg på, men jeg husker det fuldstændig tydeligt, Lone Frank. Ja. Læste du også om klitoris i Kvinde, kend din krop i 70'erne? Nej, det gjorde jeg ikke. Altså, jeg er født i 66, så i 70'erne, der interesserede jeg mig absolut ikke for hverken min eller andres kroppe. Mm. Altså, det er jo bare det her Lone, organ. Lone, hvor du opdagede, hvad den kunne. Ja, det er klart. Men det læste jeg jo selvfølgelig først i ungdomsbøger og så videre, så prøver man, kan det her noget? Ja, på et tidspunkt kan det noget, og så videre, og så bliver man ved med det. Og det, vi taler om, Lone Frank, det er klitoris. Mm. Ikke alene et erogent organ, også et kamporgan. I hele den vestlige verden går kvinder nu til kamp for større klitorisbevidsthed. Og hvordan det foregår, og hvorfor det er nødvendigt, og hvorfor det fascinerer dig, det skal vi tale om i denne udgave af Avistid. Velkommen til alle sammen. Først, vi skal have det fysiologiske foldet helt ud. For det er alle disse tekster kredser om, som vi talte om her. Mm. Anatomiske bøger, Kvinde kendt din krop, ungdomsromaner osv. Yeah. Det er jo noget, som man først fik nailet meget sent. Ja. Hvad er klitoris? Jamen, skete det? Jamen, det skete i 98. En australsk urolog ved navn Helen O'Connor finder på, hun vil altså, fremdissekere hele det her organ, altså at se, hvor dets nerveforbindelser er og så videre, fordi det står der meget, meget lidt om i hendes egne anatomibøger. Men 98? Det er nemlig meget sent. Og det, man så finder ud af, eller det, hun så klarlægger, er jo, at der ikke bare tale om en lille lyserød knop, og måske så stor som en lille drue. Nej, det er jo bare spidsen af det hele. Det, vi ser, og det, vi går og mærker på, og det, vi alle sammen gnider på, det er jo bare det, der svarer til, næbet på en svane. Og så bagved, så ligger der, det er jo sådan en firefløjet eller firebenet organ. Prøv at beskrive det. Ja, altså den ligner sådan en sjov ballonskulptur rent faktisk. Du har spidsen, som kommer ud og hedder glans, ligesom på en penis. Og så går den sådan ind og bøjer som en svanehals, og så går den ned omkring, vagina. Der ligger der sådan to ben og to sådan underlige løgformede, kan man sige, udposninger, der sådan krummer sig rundt om skeden. Og altså, til sammen ligner det, som jeg siger, sådan en ballondyr eller en Brancusi-skulptur. Meget fint, faktisk. Eller det kan også godt ligne det her emblem, der er på det iranske flag. Mm. Mm-hmm. Som jo betyder Allah i virkeligheden. Ja, sjovt nok. Men det vil sige, at klitoris er et stort organ, som ligger inde bagved det hele, så at sige. Ja. Du skal lige fortælle helt, hvordan kan det først blive opdaget så sent? Jamen det forstår man simpelthen ikke. Nej, ikke umiddelbart. Altså, funktionen har jo også været kendt længe, og det kan vi jo komme ind på. Altså, de gik til den i 1500-tallet, for eksempel. Ikke? Men altså, det her med at fremdissekere det, er ikke umiddelbart så let, som man skulle tro. Altså, det handler også om, at O'Connell der, hun laver jo også MR-scanninger for at kunne se i tre dimensioner, hvordan sidder det egentlig, og hvordan passer det her væv, som jo er sådan noget svulmevæv også, ikke? Hvordan passer det egentlig sammen med både urinrør og skidevæg og alt muligt? Mm. Så det er... men jeg vil lige sige det her med, hvornår man får klarhed over det. Altså, det er jo heller ikke før engang i 70'erne, at man faktisk rigtig får forsket i, hvordan mænds sædceller egentlig altså både bliver produceret og bliver sendt ud og så videre ved hele den proces. Hvorfor interesserer klitoris dig, Lone Frank? Altså, der selvfølgelig, skal man sige, altså private årsager, ikke? Altså, den grund til, at det interesserer os alle sammen, og det interesserer jo også, det må nødvendigvis også interessere dig. Er uendeligt meget. Ja, rigtigt. Men det sjove, som du sagde der i starten, er, at det er blevet et kamporgan. Mm. Altså, grunden til, at jeg overhovedet kommer til at skrive om det, det er, at en ung mandlig kollega er på stedet. Ja. Han pludselig sender mig et link til en artikel i New York Times, som skriver om, at det er da forfærdeligt, vi ved ikke noget om klitoris, og du ved, vi skal bevidstgøres osv. osv. Og så tænker jeg, hvad ved vi ikke? Og så går jeg i gang og kommer ind i sådan en ny verden, når jeg laver min research, et kaninhul, kunne man også kalde det, hvor det simpelthen, det vælter jo med, altså, der er kvindelige kunstnere, der ikke laver andet end klitoris. Jeg konstaterer det godt for nogle år siden, at nu havde man opdaget, at klitoris var et større organ. Ja. Og så interesserer jeg mig en lille smule for det, men noget aldrig rigtigt at tænke. Nej. Jeg interesserer mig mere end en lille smule, men nu har aldrig tænkt det virkelig igennem. Jeg nåede for eksempel aldrig at undersøge selv, hvem der først opdagede klitoris, hvis man ser bort fra den enkelte kvinde. Ja, præcis. Ja. Ikke? Hvis man ser bort fra Eva. Men, hvem opdagede så klitoris? Ja, altså, det ved man faktisk ikke, fordi det går så enormt langt tilbage. Altså, hvis du kigger, du kan gå tilbage og se selvfølgelig de gamle grækere. Altså, de kendte jo til alt. Altså. Mm. Og du har Hippokrates, den her græske læge, du har Aristoteles, han skriver også om klitoris. Men de var ikke helt sikre på sådan funktionen af det, vel? Altså, det var også noget med, at der skulle nok også, må ikke kvinderne tissede med den også, og sådan noget, ikke? Men så sker der det, og i middelalderen, der bliver det selvfølgelig et djævelsk organ. Mm. Og der er der simpelthen nogen, der kigger, for eksempel, når man ser hekse, så tager man lige skiller benen ad og ser, ups, de har den der devil's teat, som den hed, ikke? Altså et frygteligt organ, som almindelige, ordentlige kvinder mente, man ikke havde. Altså devil's teat, altså bryst? Ja, sådan en brystvorte. En brystvorte. Devil's brystvorte, ikke? Der sad der. Og så kommer man op i renæssancen, hvor der sker noget. Der er faktisk en glimrende anatom fra Padua, Matteo Rialdo Colombo. Mm. Og han skriver følgende i 1559. Gnid den grundigt med en penis eller endda med lillefingeren og se frøet vokse hurtigere end vinden. Mm. Det skyldes nydelsen. Og han erklærer sig som altså stolt, jeg har fundet den her. Yeah. Så kommer hans lærermester og siger, nej, nej, det stod i mine notater. Altså, så nu er der kamp om, hvem der gerne vil at stå med det her organ. Og som man også kan høre af det her skrift, så er det jo noget med, at det var på det her tidspunkt helt klart, at det var der kvindens lyst sad. Mm-hmm. Sædet for kvindens lyst, og det skulle man endelig gøre noget ved. Og hvorfor skulle man det? For det hang jo selvfølgelig sammen med funktionen. Ja, det gav mening. På det her tidspunkt, der mener man, og det er jo faktisk noget, man har overtaget fra altså græsk-romerske læger, at kvindens nydelse var faktisk nødvendig for, at der kunne ske en befrugtning. Mm. Og når man så finder ud af, hvor man skal trykke for at få den her nydelse i gang, så er det bare med at gøre det. Og det skriver også en dansk læge, Thomas Bartholin, som i 1600-tallet skriver meget udførligt om klitoris faktisk, og hvad den er, og hvad den kan, og hvad man endelig skal gøre med den. Og det samme gør sådan nogle forskellige jordmormanualer, ikke? Så det vidste man godt. Og så opdager man jo, og det er jo ærgerligt, kan man sige, at det er jo også faktisk, det er super ærgerligt, at befrugtning og lyst ikke nødvendigvis hænger sammen. Nej. For hvad sker der så? Jamen det sjove er det her med, vi tror jo som nutidige mennesker, at vi er kulminationen på kulminationen på historien, ikke? Og man har været uvidende og dum hidtil. Nu bliver vi oplyst, ikke? Nej, de vidste en hel masse i 1500-tallet, og det går op og ned i historien, som man siger. Ikke bare showbiz, men også i historien. I 1800-tallet, altså hvor den moderne medicin får sin begyndelse. Ikke? Og man går væk fra de der græske tekster osv. Der sker der jo det, at man i virkeligheden, netop fordi man nu kan man godt se, hvordan det her med befrugtning foregår, eller får en idé om det. Og da den der lyst ikke er nødvendig, så bliver den farlig. Altså kvinder skal ikke have lyst i 1800-tallet. De kan godt få børn uden. De kan sagtens få børn uden, og de skal ikke vise lyst, fordi altså... Men der var jo faktisk nogen, der slog sig op på, altså læger, der slog sig op på at fjerne klitoris. Fordi så blev disse kvinder, hvad skal man sige, så fik de det bedre. Mm. Fordi altså det at have sådan en tingest, og eventuelt, altså masturbation og sådan noget, man kunne jo næsten ikke tale om det, men altså det gjorde jo folk vanvittige, ja. Mente man, ikke? Så kvinden og kvindens kønsorganer... Væk skulle, med det. Fordi det var en funktion af manden, som skulle bruges til at skabe forplantning. Yeah. Du skriver jo også, at når vores gamle ven Freud så kommer ind på scenen i slutningen af 1800-tallet, så viderefører han faktisk den forestilling om klitoris, men i psykoanalysen. Hvordan det? Ja, altså man kan sige, at kvinden får jo på det tidspunkt, der også først i 1900-tallet, sådan lov til at have lidt lyst igen. Ikke? Der sker jo en form for frigørelse. Men Freud, som jo var meget interesseret i sex på alle mulige måder, og hvad det betød for folk, han mente også at vide, at klitorisorgasmer, for det vidste man jo godt, man kunne få, at det var umodent. Det var sådan, det var ligesom altså en umoden, det var pigeligt. Mm. Det var, du ved, altså den rigtige kvinde sådan med en fuldmoden seksualitet, hun skulle have skedeorgasmer, vaginalorgasmer. Så der kommer det her med, der opfinder man i virkeligheden det her med, at der er forskel på de her orgasmer, og der er nok, vi kender den her forestilling om et G-punkt, som jo ikke findes. Hvad ved vi så om det i dag med den nye opdagelse, at klitoris ser ud, som den gør? Der ved vi faktisk, at det, at man kan få orgasme, er ikke nødvendigvis at sidde og gnide på den her klitoris, eller få nogen til at gøre det, eller applikere deres munddele, eller hvad de nu gør, men at man eventuelt kan få orgasme bare af penetration. Jamen, det er jo så fordi, at klitoris, altså den sidder rundt om væggene, som jo ikke er andet end et rør. Men kan man sige, at der er... Ja, der vil jeg nok sige, at det for mange virker som om det her... er andet end bare et rør. Men det virker rigtig de fleste egentlig mennesker. Men der er ikke mange nerver i det, vil jeg bare nej, sige. Nej, det er altså. Det. Det er det, der er sagen. Mm. Diskuterer man stadig, Lone, hvilken funktion klitoris har? Ja, det kan du godt sige. Og det er her, at noget af den her kulturkamp, jeg synes er skide interessant, kommer op. Ja. Fordi at den nye kvindebevægelse, kan man sige, eller den her, sådan, de kalder sig clitorati, altså dem, der går meget op i, nu skal vi fandme vide, hvordan det her organ ser ud, og det er ligesom vejen til frigørelse, at alle ved det, og ved, hvad man skal gøre med det. Ikke? De siger jo for eksempel, at det er jo det eneste organ, der ligesom kun er skabt til at frembringe nydelse, og det er det fantastiske ved det, og dermed det fantastiske ved kvinden, osv. Så kommer der en gammel hvid mand, Roy Levin hedder han, gynekolog, britisk, som ud fra forskellige data, forskellige undersøgelser, kan vise og pege på, at det har nok ikke kun nydelsesfunktion. Det, at kvinder får orgasme, det hjælper faktisk til at lave sådan nogle optimale betingelser for en befrugtning, rent faktisk. Det er den gamle kulturkamp, eller kønskamp, det eller er hvad? Det er det jo er lidt. Altså, og så kommer de der, clitorati, og synes, at det kan han sgu da ikke tillade sig. Det blev meget skudt ned, og blev meget lagt for had, da han kom med det her i 2019. Ja. En af de kunstnere, som du nævnte det også tidligere, der har gjort klitoris til et projekt af amerikaneren Sophie Wallace. Fortæl lige kort, hvad hun er kendt for. Jamen, hun er jo kendt for et projekt, jeg tror det startede i 2012, som hed Clitoracy. Mm. Altså, der er jo alle de her herlige ordspil, ikke? Og som sådan handler meget om, at hvad skal man sige, altså fred og lighed i verden ved, at vi ved mere om, hvordan kvinder er bygget, og dermed, hvordan de får orgasme. Fordi det peger jo selvfølgelig på det her med, at jamen, der er den orgasmekløft, som Weekendavisen også har skrevet om, at kvinder får i langt, hvad det hedder, altså, når de er sammen med mænd, så får de faktisk langt færre orgasmer, end de mænd gør. Ja, og færre, end hvis de er sammen med kvinder. Ja. Lad os lige høre et klip med Sophie Wallace fra en TED-talk. I'm making the radical claim that freedom in society can also be measured by the distribution of orgasms. This could be one indicator that we use, and when we look at education, access to healthcare, economics, we could also say, well, like, how are orgasms being distributed? Okay, that tells us something about a society. Hvad er det, orgasmer, antallet af orgasmer fortæller om samfundet, ifølge Wallace? Jamen, hun mener jo, at det angiver den ulighed, der er på en eller anden måde i magtforholdet, ikke? Altså, at mænd sidder på flæsket. Men det er vel fuldstændig korrekt? En næsten banal analyse af det, ikke? Jamen, jeg synes jo ikke, det er rigtigt. Hvorfor? Sådan set. Jamen, synes du i virkeligheden, hvis du ser ud, at mænd sidder på flæsket alle steder? Nå, nej, men det virker vel fuldstændig rigtigt, at der ikke har været så stor opmærksomhed på kvinders nydelse som på mænds, hvis det egentlig er altså, handlet om forplantning i det hele. Jamen, man kan sige, ja, hvis vi går tilbage i tid. Jeg synes egentlig, hvis du nu ser ud over altså de seneste, lad os sige, 10-15 år, men har vi ikke talt om kvinders nydelse og kvinders seksualitet? Altså, om og om og hele tiden igen, så havde vi ludermanifestet. Ikke? Man skulle da, altså kvinder havde den der overvældende seksualitet, og de skulle endelig udleve den, og der bliver talt om alt muligt, altså sådan i de der empowerment-termer hele tiden. Ikke? Altså kvinder har en fantastisk seksualitet, de kan få multiple orgasmer, og manden kan bare sådan en enkelt gang og tør. Ikke? Altså, hvad skal man sige, det her med, at man ikke har været opmærksom på kvinders seksualitet, altså, jeg synes ikke, det er rigtigt, hvis du kigger på debatten som sådan. Det synes jeg virkelig ikke, det er. Der kan sagtens være noget med, at man, at kvinder også selv i virkeligheden, når man spørger læger og dem, der har med seksuelle problemer at gøre, der er det meget lettere at få øje på mænds seksuelle problemer. Mm. Altså, fordi hvis du ikke kan få erektion, så er det ligesom, altså så er der virkelig noget galt, ikke? Og så bliver du sendt til læge, eller du går selv til læge, eller et eller andet, der må gøres noget. Ikke? Mens kvinder, har jeg hørt fra seksologer, har det faktisk vanskeligere ved at gå hen og sige, jeg synes, jeg har fået problemer med faktisk at få orgasme efter, du ved, det kan være, at man har haft diabetes. Hvordan hænger det sammen? Jamen, det hænger faktisk sådan sammen, at der er jo flere ting, altså ligesom en penis er et mekanisk stykke legetøj. Ikke? Der kan være ting galt med den, og man kan så bruge Viagra eller sprøjter eller et eller andet for den at opstå. Det samme er en klitoris. Det er et erektilt og erogent organ. Hvis det ikke af en eller anden grund bliver blodfyldt nok, hjertekarsygdom for eksempel, så er der altså problemer med orgasmer. Eller hvis du har diabetes og får senfølger, så svinder nerverne jo ind. Netop. Hvis du er, i overgangsalder og ikke tager hormoner, fordi du er sådan en, der synes, at alt skal være naturligt, så svinder dit klitorisvæv ind. Og alt det hænger jo sammen med det, vi talte om til at starte med, nemlig viden om klitoris, som er ny. Den er relativt ny, og det tager jo også forbavsende lang tid for noget, at du ved, blive opdaget, vi taler 98, og så at synke ned i kulturen, brede sig. Tror det har noget at gøre med, hvis man tager projekt Sexus tilbage fra 2018, altså I ved, den der kæmpe store undersøgelse af danskernes sexvaner og forhold til seksualitet, den viste, at skam er meget dominerende blandt danske kvinder, og de ikke rigtig ved, hvor skammen kommer fra. De siger, at de skammer sig over ting og sager, der er at gøre med deres seksualitet. Ja. Hvorfor tror du, så mange moderne kvinder slipper rundt på skam over at have lyst? Det er faktisk et virkelig, virkelig godt spørgsmål, fordi jeg nægter at tro på, altså igen, når jeg ser mig rundt, hvordan er jeg selv opdraget? Hvad er det for en verden, jeg selv har levet i? Ikke? Jeg kan ikke se, at man bliver pålagt enormt meget skam. Altså jo, der er stadigvæk, kan man sige, en forskel på, hvis mænd er sammen med mange, så bliver de ikke sådan, du ved, altså nedvurderet, og kvinder, der er sammen med rigtig mange, bliver måske mere sådan slut-shame osv. Men nu taler vi om ganske almindelig seksualitet. Ikke? Der mener jeg virkelig det. Altså, der må også være hos kvinder af en eller anden grund en større tendens til skam. Altså, du ved, kvinder tænker jo også meget, meget mere over i det hele taget, hvad andre folk tænker om dem, hvad de siger om dem. Men kan det ikke have noget at gøre med det her, det som din artikel handler om, og det vores samtale her handler om, at hos manden, der er organet til stede i vores bevidsthed, det er fuldt beskrevet, vi har afbildet det, vi har kigget på det, vi har interesseret os for det. Det kvindelige organ, der matcher, som du også selv siger, det minder på utrolig mange områder om. Jamen penis, altså en penis. Ved vi utrolig lidt om, og derfor har kvinder ikke samme adgang eller naturlig tilgang til det som mænd. Kunne det være en forklaring? Altså, det er jo sådan noget, man umiddelbart nok har lyst til at sige, ja, det er nok arven fra århundredes dit og dat. Men jeg er sgu ikke sikker på, at det bare er hele forklaringen. Jeg er ikke i tvivl om, at altså, man kan jo nu, altså man kan jo melde sig til, du ved, hver eneste maj, der er der international klitorisuge, så kan man gå på gaden med skilte om, altså, det her organ, se nu på det, altså, vid nu noget om det, osv., osv. Jeg ved ikke, om man lige kan lave det her med skammen, formane den fuldstændig i jorden. Altså, men jeg ville da håbe det. Altså, der er jo ikke noget så dumt som at have skam over sin seksualitet. Altså, det er jo helt basalt for os alle sammen. Altså. Og derfor er det en god idé at tale om klitoris også i dette program. Det er jo egentlig et særligt nichepræget projekt, det her med at befri klitorisen. Altså, det er ikke rigtig noget, der siver ind i resten af verden. Nej, det må man jo nok sige. Igen kan man sige, at det er et vestligt ligestillingsproblem. Klitoris altså, er stadigvæk det, i store dele af verden. Det bliver problem, jo fjernet. Et problem. Man bliver omskåret. Mm. Der er millioner af kvinder, der omskæres rundt omkring i verden. Ikke? Og når man ser på den statistik som kvinde, så må det være særligt ubehageligt. Ja, det vil jeg også sige. Altså, jeg kan få det helt dårligt ved bare at tænke på. Altså, ja. 60% af Egyptens kvinder bliver stadig omskåret. Ja. I Sudan og Somalia er det 80%. Ja. Befri klitorisen må være budskabet. Lone Frank, tusind tak, fordi du var med i denne udgave af Avistid. Programmet her var tilrettelagt og produceret af Birgit Nissen Petersen og Pauline Nysted. Tak, fordi du lyttede med. Nogle synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.